w Iraku i Syrii zagrożonych przymusowym obrzezaniem. Fundamentaliści islamscy kontrolujący część tych krajów nakazali wszystkim mieszkającym tam kobietom między 11 a 46 rokiem życia, by poddały się zabiegowi. Według nich obrzezanie wymagane jest przez islam. Niebezpieczny mazut w Wiśle. Po ubiegłotygodniowej awarii elektrowni w Kozienicach na południu Mazowsza specjaliści Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska przyjechali sprawdzić, czy wciąż jest zagrożenie. Jak relacjonuje Piotr Ludwiczak, rzecznik właściciela elektrowni firmy ENA, na brzegu Wisły znaleziono ślady niebezpiecznej substancji. Te ślady zostały natychmiast usunięte, sporządzono też protokół, pobrano próbki wody i gleby, no i ustalono też wspólne kolejne badanie brzegu za kilka dni. Przemysław Nawrocki z WWF Polska apeluje do wędkarzy, by unikali okolic elektrowni. Ze względu przede wszystkim na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi należałoby ostrzec wędkarzy, żeby nie wędkowali na terenie położonym poniżej elektrowni, na odcinku co najmniej 5 kilometrów. Przypomnijmy, 16 lipca z uszkodzonego kotła elektrowni Kozienica wyciekło 9 metrów sześciennych mazutu. Część trafiła do Wisły. To był Serwis Trójki. Teraz słów kilka o pogodzie. Nie upalnie, ale też nie zimno. 28 stopni jest w Toruniu, 26 w Suwałkach, w Szczecinie również, 25 w Białymstoku, 24 w Warszawie, Gdańsku i Olsztynie. 23 stopnie dziś wskazują termometry w Przemyślu, 22 w Zielonej Górze i Poznaniu, a 20 w Krakowie, Katowicach i Lublinie. Chłodno, w Kielcach 17, a w Łodzi tylko 18 stopni. Padać może wszędzie oprócz północnego wschodu. W nocy będzie podobnie, jeśli chodzi o deszcz. I też nie za ciepło, nie za zimno, 13 stopni na północy, 17 na wschodzie i zachodzie, a 18 na północy i w centrum kraju. Jeszcze słowo o tym, co jutro. Jutro w ciągu dnia na północnym wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże. Najsilniejsze burze mogą spotkać nas na południowym wschodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. Kupując nowy notebook lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 400 zł. Mediamarkt.pl. Ania wróciła z przystojnym Grekiem. Mariusz przytargał piasek w butach. A ty? Kup teraz nowego Volkswagena i spraw sobie świetną pamiątkę z wakacji. Tylko do końca sierpnia czekają wybrane modele z atrakcyjnym kredytem i ubezpieczeniem 1%. Odwiedź salon Volkswagena. Zachowaj z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Volkswagen. Das Auto. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1200 modeli w ofercie. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja popołudniowa, 7 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Polska naruszyła zakaz torturowania więźniów. Trybunał Praw Człowieka orzeka i karze. Polski MSZ jest zniechęcony. Amnesty International oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka apelują o wyjaśnienie sprawy, której finałem może być Trybunał Stanu dla odpowiedzialnych. Polityka zamiatania tej sprawy przez Polskę pod dywan jest krótkowzroczna. Żyliśmy w nieświadomości, uznając za prawdziwe oświadczenia prezydenta Kwaśniewskiego i premiera Millera. Niedostarczenie materiałów Trybunałowi to rząd Platformy. Nie wszczęcie tego postępowania to rząd PiSu. Żadna racja stanu nie uzasadnia torturowania kogokolwiek. Od sprawy domniemanych więzień CIA w Polsce zaczniemy program. Temat powróci też w Pulsie Trójki. A co poza tym? Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej. Mam ponad 500 wniosków złożonych już w ciągu 3 tygodni, natomiast nie mam ani jednej karty nowej wydanej. Dlaczego nie mam wydanej? Dlatego, że nie mam blankietów. Miało być uporządkowanie systemu i wprowadzenie nowych kart, ale przepisy wykonawcze gdzieś najwyraźniej zaparkowały. Mimo że obiecany termin 1 lipca już dawno minął. Czy kupując smartfon lub tablet zapłacimy w cenie opłatę dla twórców? Artyści i kompozytorzy chcą, by w Polsce wprowadzono takie rozwiązanie. Jeżeli można na iPhone'a, czy tablet, czy smartfon przegrać muzykę, skopiować ją, z tego powodu nie kupi się płyty, nie kupi się MP3 w serwisie internetowym, bo skopiuje się to od kolegi, czy z własnej płyty. Twórcy na tym tracą, natomiast producenci tych urządzeń na tym, że taka możliwość skopiowania istnieje, zarabiają. W dzisiejszym reportażu rodzice dzieci o orientacji homoseksualnej opowiedzą o swoich przeżyciach, bo droga do akceptacji nie była prosta. Wszyscy przeszliśmy taką fazę zaprzeczenia, że to po prostu niemożliwe, że to nie mogło mnie spotkać, że to po prostu może się to zmieni. Pierwsza rzecz to jest pytanie, czy to moja wina? Co ja zrobiłam nie tak? Krwiodawcy poszukiwani jak to w lato. Tak naprawdę w tej chwili brakuje nam wszystkich grup krwi. A są takie, których szczególnie brakuje? Głównie 0 minus, A minus, AB minus. Jak ktoś kiedyś powiedział, może dosadnie, ale mądrze, lepiej honorowo oddać drugiemu człowiekowi niż bez walki komarzycy. Nas jakoś mnie nie gryzą. A może już komarzyce nie gustują w panu? Może nie. Orientują się, że już stary jestem, to już nie ma co zaczynać. I jak w każdy czwartek pobiegamy, zajrzymy też do Wrocławia na festiwal Nowe Horyzonty, a dla łowców karnetów dziś no, dzień chudy, bo karnet dwuosobowy czeka tylko jeden. Walka będzie więc pewnie zacięta, a pytanie po 17:30. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. Audycja popołudniowa jak zwykle do godziny 19, a zaczynamy ją jak zwykle od piosenki dnia. To jest debiutant. W Australii już podbił serca fanów i fanek, a u nas, no zobaczymy. Vans Joy, Riptide. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh, oh, oh, and they come unstuck. Faded, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh, oh, and they come on stuff. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. To Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Może nie całe serce, może kawałek komory, przedsionka, ale coś zdobył. Bardzo przyjemne nagranie Riptide, to jest Vans Joy. Mam nadzieję, że państwu również się podobało. 13 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaczynam od tematu bardzo poważnego. Polska sześciokrotnie złamała Europejską Konwencję Praw Człowieka, pozwalając CIA więzić i torturować na swoim terytorium dwóch domniemanych terrorystów. Tak orzekł dziś Europejski Trybunał Praw Człowieka. Trybunał stwierdził, że Polska ma zapłacić 100 tysięcy euro Al-Nasriemu i 130 tysięcy euro Abu Zubajdzie. Uznał też, że polskie śledztwo w tej sprawie było przewlekłe i nieefektywne. Obaj skarżący przebywają teraz w więzieniu w bazie USA Guantanamo na Kubie, czekając na swój proces. Polscy eksperci i politycy, choć spodziewali się takiego wyroku, mówią o czarnym dniu dla polskiej demokracji. O szczegółach Łukasz Walewski. Irmina Pacho z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, komentując dzisiejsze orzeczenie, stwierdziła, że jest ono przełomowe. Wbrew wielokrotnym zaprzeczeniom rządu polskiego, Europejski Trybunał Praw Człowieka przyznał rację skarżącym, którzy twierdzą, że byli przetrzymywani na terytorium Polski bez kontaktu ze światem zewnętrznym i przesłuchiwani z użyciem tortur. Dzisiejszy wyrok pokazuje też, że polityka zamiatania tej sprawy przez Polskę pod dywan jest krótkowzroczna. Polska odmówiła przekazania dokumentów niejawnych, m.in. dokumentu dotyczącego przebiegu śledztwa. Co więcej, Trybunał uznał, że polski rząd nie może się tłumaczyć, twierdząc, że nie wiedział o tym, co rzekomo robiły amerykańskie służby na naszym terytorium, bo to my odpowiadamy za to, co się w Polsce dzieje. Kolejne poważne zaniedbanie to przekazanie Amerykanom więźniów bez przeprowadzenia procedury ekstradycyjnej, zwłaszcza, że w amerykańskiej bazie Guantanamo może im teraz grozić śmierć. Dr Patrycja Grzebek z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego dodaje, że to orzeczenie będzie kosztowne dla naszego kraju nie tylko z powodów finansowych. Wydaje mi się, że Polska straciła pewną legitymację do upominania się o przestrzeganie praw człowieka w innych krajach, co jest dla nas niezwykle ważne. Pamiętajmy, że mamy duże mniejszości polskie w krajach sąsiednich, między innymi na Ukrainie, na Białorusi, czy też w Rosji. I wypominanie innym państwom, iż łamią prawa człowieka, zawsze się teraz spotka z zarzutem, iż Polska także te prawa człowieka łamie i to w tej słynnej wojnie z terroryzmem wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi. Rzecznik resortu spraw zagranicznych Marcin Wojciechowski stwierdził jednak w odpowiedzi na wyrok, że postępowanie w całej sprawie toczy się w Polsce i to nasz wymiar sprawiedliwości powinien mieć pierwszeństwo w jej wyjaśnieniu. Zaznaczył też, że wyrok nie jest prawomocny, ale nie wiadomo jeszcze, czy Polska się od niego odwoła. Polska nie komentuje wyroków Trybunału. Szanujemy jego jurysdykcję, podmiotowość. Natomiast cały nasz komentarz stanowi ewentualne odwołanie od wyroku. I na obecnym etapie nie odpowiem, czy ono będzie, czy nie. W zależności od naszej analizy podejmiemy decyzję. Nic dziwnego, że padają jednak pytania o winnych i ich odpowiedzialność. Robert Biedroń z Twojego Ruchu uważa, że to smutny dzień dla polskiej demokracji i podkreśla, że wszystkie dotychczasowe ekipy powinny ponieść konsekwencje. Nigdy jeszcze Polska nie była oskarżana o torturowanie ludzi przybywających na polskim terytorium. Naruszyliśmy tak naprawdę drugie, jeśli chodzi o rangę praw w Europejskiej Konwencji po prawie do życia. I niestety z ubolewaniem przyjmuję, że żaden rząd, nie tylko Leszka Millera, ale także Jarosława Kaczyńskiego, Donalda Tuska, nie pomógł w tej sprawie, pomimo, że dowody były jasne. Andrzej Halicki z PO mówi natomiast wprost. To były premier Leszek Miller i były prezydent Aleksander Kwaśniewski powinni przeprosić. Żyliśmy w nieświadomości, uznając, ja także, za prawdziwe oświadczenia prezydenta Kwaśniewskiego i premiera Millera. Oczywiście należy się polskiemu społeczeństwu. Jeszcze raz, pełna informacja z tej strony, bo słyszeliśmy przez wiele lat inne zapewnienia. Były premiera, dziś szef SED Leszek Miller odpowiada i tu cytat, że zupełnym absurdem będzie, jeśli Polska wypłaci 1 000 000 złotych mordercom. Miller liczy, że do odszkodowań nie dojdzie, bo pieniądze z pewnością, i tu kolejny cytat, zasiliłyby konta terrorystów. Krytykuje również orzeczenie Trybunału. Niesprawiedliwe, bo opiera się na plotkach, spekulacjach, pomówieniach. Materiał polskich władz został odrzucony i nieprzyjęty przez Trybunał. Niemoralne, dlatego że Trybunał stawia wyżej prawa morderców i terrorystów nad prawami ich ofiar. Zaś były szef Kancelarii Prezydenta Kwaśniewskiego, Ryszard Kalisz, wylicza, że kolejne rządy po koalicji SLD-PSL ponoszą część winy i na nich też ciąży odpowiedzialność w świetle dzisiejszego wyroku. Niedostarczenie materiałów Trybunałowi to rząd Platformy. Nie wszczęcie tego postępowania to rząd PiSu. A Stanisław Żelichowski z PSL-u przypomina, że po zamachu na World Trade Center rządy wielu krajów zobowiązały się do walki z terroryzmem. Żelichowski dodaje, że jeśli Polska popełniła jakiś błąd, to było nim pozwolenie amerykańskim samolotom na lądowanie na naszym terytorium bez żadnych warunków. Powinniśmy zawrzeć klauzulę, jakie konwencje Polska podpisała, żeby nie było tutaj jakiekolwiek niedomówień. Gdyby była taka klauzula w wynajęciu, bo myśmy przecież wynajęli te obiekty, oni nam za to zapłacili, a co się działo w środku, to już ich służby się tym zajmowały, nie nasze. Zaś Ryszard Kalisz przypomina, że to strona amerykańska jako pierwsza ujawniła tę sprawę, łamiąc tym samym ustalenia z Polską. Z kolei mecenas Bartłomiej Jankowski, pełnomocnik Abu Zubajda, wzywa teraz władzę do ujawnienia wszystkich dokumentów w całej sprawie. Dalsze skrywanie okoliczności popełnienia czynów, o których mówi w swoim bardzo obszernym uzasadnieniu Trybunał, za tajemnicą śledztwa, czy za innego rodzaju tajemnicami, które w tej sprawie mają zastosowanie, wydają się nie mieć najmniejszego uzasadnienia. Natomiast takie organizacje jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Amnesty International podkreślają, że dzisiejsze orzeczenie może dawać podstawy do postawienia osób odpowiedzialnych za naruszenie Konwencji Praw Człowieka i Polskiej Konstytucji przed Trybunałem Stanu. Tyle Łukasz Walewski. Przypomnę, orzeczenie jest nieprawomocne. 227 trójek to nasz telefon i państwo już komentują tę sprawę. Polecam łaskawej pamięć pana Piotra Geologa, który był więziony przez talibów. Ciekawe, czy talibowie zastanawiali się nad tym, żeby jemu coś wypłacić i czy ich interesowała jakakolwiek konwencja. zdd3@polskieradio.pl albo 71335. Tak można też do nas pisać. Baby, you've been gone so crazy. Lately, nothing seems to be going right. So low, I watch your head to get so low. Your soul, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing. Travis nie jest zły. 22 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Od 1 lipca osoby niepełnosprawne mogą starać się o wydanie nowej karty parkingowej. Mogą, ale i tak na razie takiej karty nie dostaną. Dlaczego? Bo nie ma blankietów. Mimo obietnic, Ministerstwo Pracy nie zatwierdziło jeszcze ich wzorów. Środowisko osób niepełnosprawnych jest tym zaniepokojone. O szczegółach Anna Rokicińska. Choć w sprawie nowych kart jest wielkie zamieszanie, to raczej nieświadoma tego była występująca dziś na konferencji prasowej posłanka PO Magdalena Kochan z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Od 1 lipca przystąpiliśmy do wymiany dziś jeszcze tych kart, którymi się dzisiaj posługują osoby prowadzące te pojazdy. Do 30 listopada będą one ważne i honorowane, ale od 1 listopada wyłącznie te, które znormalizowane, ujednolicone, wydawane na podstawie nowych przepisów będą obowiązywały. Uznaliśmy, że czas te sprawy uporządkować na tyle dokładnie i porządnie, żeby karta parkingowa, którą posługują się nasi kierowcy, będzie także honorowana w innych krajach. Ale żeby mogła być honorowana w innych krajach, musi najpierw fizycznie istnieć, a żeby istniała, musi powstać jej wzór. Pod koniec maja tego roku nie było ani przepisów wykonawczych, ani wzoru. Ale Krzysztof Kosiński, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych, wtedy zapewniał nas, że zdąży na czas. 1 lipca będziemy gotowi z kartami. Mamy takie możliwości tu wewnątrz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 30 dni. 30 dni. Czerwiec. A, że mamy już czerwiec. Tak, będziemy gotowi 1 lipca razem z rozporządzeniami. Osoby niepełnosprawne będą mogły złożyć wniosek i otrzymać kartę parkingową. Żeby sprawdzić, jak jest w rzeczywistości, udaliśmy się do Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych. Jego dyrektorka Agata Łuzdowska mówi, że była przygotowana na tłum interesantów. Wynajęła dodatkowe sale dla lekarzy orzeczników, zatrudniła dodatkowe osoby, bo wielu niepełnosprawnych jeszcze raz będzie musiało poddać się weryfikacji lekarskiej. Co z tego, kiedy prawie po miesiącu obowiązywania nowych przepisów kart wydać nie może? Nie, pani redaktor, nawet jednej. Mam ponad 500 wniosków złożonych już w ciągu 3 tygodni, natomiast nie mam ani jednej karty nowej wydanej. Dlaczego nie mam wydanej? Dlatego, że nie mam blankietów. No, karty będą wydawane na konkretnych blankietach. To fizycznie jest kartonik, kartonik jest wydrukowany ze zdjęciem, jest zafoliowany. Ja nie mam fizycznie takiego druku ścisłego zarachowania. A to powoduje, że obawy osób niepełnosprawnych, w tym Piotra Figla, mogą niestety się ziścić. Śmiem twierdzić, że będzie z tym problem. Stare karty mają stracić ważność 30 listopada i myślę, że dojdzie do pewnych zatorów w tych komisjach orzekających, bo w Warszawie to będzie ponad 15 tysięcy osób, tak szacujemy. Część osób na pewno ugrzęźnie w tej machinie biurokratycznej ponownego orzekania. To nie jest taka błahostka, to jest skomplikowana operacja logistyczna. Skomplikowana na tyle, że oprócz kolejek i nerwów z tym związanych, dyrektorka Centrum Osób Niepełnosprawnych wskazuje na inne konsekwencje opóźnienia. Przede wszystkim narazi nas na dodatkowe koszty zupełnie niepotrzebne. Przepis mówi, że w ciągu 30 dni od złożenia wniosku na kartę parkingową muszę udzielić informacji, kiedy wystawię tą kartę, kiedy interesant musi się zgłosić po odbiór. Zbliża się 30 lipca, ja już powinnam rozpocząć wysyłkę takiej korespondencji, a ja nawet nie mam wiedzy, kiedy ja tym ludziom tą kartę będę mogła wydrukować. Dla ścisłości dodam jedynie, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które za wzór karty odpowiada, dziś nie chciało się ze mną spotkać. Za to odpowiedziało pisemnie i tu cytuję. Powiatowe zespoły zgodnie z ustawą w ciągu 30 dni od złożenia wniosku muszą skontaktować się z osobą niepełnosprawną, aby wskazać termin wydania karty. Także w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna złożyła wniosek o przyznanie karty 1 lipca, to jeszcze do 31 lipca powiat ma czas na skontaktowanie się z osobą niepełnosprawną. Przekładając na polski, ministerstwo ma jeszcze czas. Aż 7 dni. O nowe karty parkingowe dla niepełnosprawnych, które miały być, ale ich nie ma, pytała Anna Rokicińska. 26,5 minuty po godzinie 16. No i jeszcze państwo komentują sprawę wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Na jakiej podstawie zapadł wyrok Trybunału, skoro Polska nie przekazała materiałów postępowania? Na podstawie oświadczeń bandytów? To gdzie tu sprawiedliwość? Pyta pan Piotr, policjant. 71335 to nasz numer SMS. Ten wyrok mnie nie dziwi. Polska to nie Rosja, Katyń to nie ludobójstwo. Naszych oficerów traktowano zgodnie z konwencjami międzynarodowymi. Pisze nie bez ironii ktoś. Także można na zd3@polskiradio.pl. 27 minut już po godzinie 16. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią, nocą się, to jest życie, by korzystać z niej. Własny los swój kół, więc się ich spinać. Świecki warta gra w systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy, ślepcy w najlepsi, ostatnie piekło, US Marek drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze walić się. Moi koledzy, panią rodzą się, życzę po to, by korzystać z tej. Autopromocja. 365 filmów. Światowe premiery. Mistrzowie i laureaci festiwali. Klasyka inaczej. Muzyka na ekranie i poza nim. Biblioteka w kinie i spotkania z pisarzami. Festiwal filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Do 3 sierpnia we Wrocławiu. Także na naszej antenie. Obok codziennych relacji, audycje na żywo z Wrocławia. Piątkowa lista przebojów. Sobotni Radiowy Dom Kultury. Niedzielne trójkowo-filmowo, także w przyszłym tygodniu. Dwa spotkania w Klubie Trójki. Wtorkowe i czwartkowe do południa. Do usłyszenia mówi Państwu mocna trójkowa ekipa. Katarzyna Borowiecka, Piotr Baron, Michał Nogaś i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Audycja popołudniowa, 29 minut pozostało do godziny 17. Jeszcze przed 17 będziemy apelować o honorowe krwiodawstwo. Ale najpierw jeszcze telefon 22 i 7 trójek w sprawie kart dla osób niepełnosprawnych, które miały być, a których nie ma. Przypomniałem sobie, że jakieś 2 miesiące temu pan premier spotykał się z matkami dzieci niepełnosprawnych w Sejmie. I teraz, no po dosyć krótkim czasie, znowu taka wpadka dotycząca tych osób. Więc chciałem generalnie powiedzieć, że bardzo tym ludziom współczuję. I jak gdyby, no to wszystko troszeczkę mnie boli. Ja mówię to jako osoba, która przez kilka lat sprzedawała często ortopedyczny dla tych ludzi. I niestety ich los, no w naszym państwie nie jest łatwy. 22 i 7 trójek, to jest nasz telefon. Można także pisać zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. I can feel I I'm a crook, I'm a fraud, I'm a shark, a deceiver. Why your sweets and your good, oh your beauty you deliver, I will only break your heart like I did it in the past. That's why I want you to know. Podsiadło z nowym nagraniem. Teraz będzie bardzo ważna sprawa. Nie słyszałam, żeby ktoś o tym wspominał na antenie. Jest dzisiaj Dzień Policjanta. Chciałam złożyć wszystkim policjantom życzenia z tej okazji. Sobie też, bo też jestem policjantką. Wszystkiego dobrego policjantom i wytrwałości w walce, nie tylko z przestępcami. I wyczułem w tym ostatnim zdaniu całą masę problemów, z jakimi policjanci także w swoim zawodzie, ale niekoniecznie my o tym wiemy, muszą się na co dzień zmagać. Wszystkiego dobrego. Życzymy oczywiście wszystkim policjantom i dziękuję za ten telefon. 22 i 7 3, tak można do nas dzwonić. Teraz, jak powiedziałem, zajmiemy się krwią, ale jeszcze w takim dziwnym ujęciu. Zapraszamy do Trójki. Bo to jest coś, na co polują pewne małe, bzyczące intruzki. W zasadzie trzeba było powiedzieć, bo to komarzyce. One nas atakują, mają swoich ulubieńców. Podobno są między innymi to młodzi mężczyźni i dzieci. Komarzyce wybierają swoje ofiary, kierując się osobniczą florą bakteryjną, stężeniem wydzielanego dwutlenku węgla i temperaturą ciała. Ewa Dudzińska sprawdzała, jak wygląda to w praktyce. Czy dziecko bardziej gryzą komary, czy panią? Ani mnie, ani jego, bo my się tak nie pocimy strasznie, a to chyba więcej do tych osób, które się pocą bardziej. Na pewno, tylko że jeszcze naukowcy zbadali, że właśnie bardziej lubią młodych dzieci. Mężczyzn i dzieci. Może i faktycznie coś w tym jest. Starych już tak nie gryzą. Ta warstwa bakterii, których nie widzimy na szczęście, ale które mamy, może mieć jakiś wpływ na to, że bardziej smakują jedne osoby, a drugie nie? To my tak rozumiemy, że smakują lub nie, bardziej lub mniej. Doktor Artur Rutkiewicz, Zakład Ochrony Lasu, Ekologii i Ekoturystyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po prostu to jest związane z rozpoznawalnością osobników jako najbardziej nadających się dla samic. Jak stoi grupa ludzi, to jedni mogą być bardziej rozpoznawalni, a niektórzy mniej. Jeżeli ja intensywniej na przykład pracuję, bardziej się pocę, mój organizm jest zgrzany i to wszystko razem powoduje, że komary mnie bardziej będą rozpoznawały, czyli mnie będą wybierały spośród grupy ludzi. Mówimy o takiej ulubionej ofierze. Czy pana gryzą komary? Przyszłam nad wodę, bo podobno nie. Nad wodą lubią być. Nie. Czyli nie dokuczyły ale panu? Kiedyś mnie gryzły bardzo w młodości. Naukowcy doszli do wniosku, że młodych mężczyzn bardziej gryzą. A ja pewnie na młodego już nie wyglądam. Czyli jest w tym ziarenko prawdy, bo to komarzyce. Teraz jakoś mnie nie gryzą. A może już komarzyce nie gustują w panu? Może nie. Orientują się, że już stary jestem, to już nie ma co zaczynać. Komary posługują się termodetekcją, czyli chodzi też o temperaturę. W związku z tym najbardziej narażeni są młodzi mężczyźni, dzieci i kobiety w okresie owulacji. Czy pan tutaj widzi zbieżność tych właśnie grup ludzi? To jest prawda. Te grupy osób, ze względu na to, w jakim stanie fizjologicznym się znajdują, będą chętniej wybierane, jeżeli ich otoczenie, patrz, towarzysze niedoli, będą mniej rozpoznawalni. Pewna dobra rada, jeżeli ktoś unika chemii, to najlepiej w swoim otoczeniu mieć dobrą ofiarę. Na przykład olejki eteryczne działają odstraszająco. Na przykład olejek waniliowy, tak? Gdzieś słyszałam o wanilii właśnie. Eukaliptus, zresztą eukaliptus był znany. Na przykład na Krecie. Smaruje się takim wędkarskim sposobem. Są to aromaty spożywcze, szczególnie waniliowe bym polecał. Nic nie działa. Nawet te środki, nawet witaminka B kąsają i kąsają. Czyli zgodzi się pan, że temperatura, flora bakteryjna na ciele również. A co z tym dwutlenkiem węgla? Zwiększone stężenie ma przyciągać komary. Tak, zgadzam się. Pracujący człowiek będzie silniej oddychał. W wydychanym powietrzu ten dwutlenek węgla. Będzie go więcej. Na przykład sportowiec biegający albo ćwiczący, prawda? Nie dość, że się poci, to jeszcze na dodatek intensywnie respiruje, a więc wydziela też dwutlenek węgla. To jest sytuacja, gdzie ta osoba będzie bardziej rozpoznawana. Zwłaszcza małe dzieci, które są na przykład mało ruchliwe, czy są w jednym miejscu. Ale dlaczego do ciemnego lecą? Najlepiej by było je zapytać. Dokładnie. No. Owady rozpoznają kolory i reagują na nie w sposób związany z ich rozwojem osobniczym. Co daje takie ćwiczenie? Przyjemność. A jak z komarami? Tak pod wieczór są, ale jakichś okropnych, żeby przeszkadzały w ćwiczeniach, to nie. Panie się ruszają. Może właśnie komarzyce nie lubią kobiet? Nie wiem. Prawda. Niektóre osoby preferują, ale nie zwracam uwagi, jakie kryterium stosują. Komary oczywiście. Komary, tak, tak. Ja jestem taki, że mnie migną. Żonę więcej, a ja jakoś mniej. A może pan się czymś pokryją, wysmaruje i udaje nie, pan chojraka? Nie. A żona cierpi? Żona się nie chce niczym smarować. A może dlatego tak sobie upodobały ją? Może, nie wiem. Przy okazji warto przypomnieć, że środki mające odstraszać komary zawierają substancję czynną, tak zwane DET, która może zaburzać działania układu nerwowego. Lepiej spryskiwać się z większej odległości na ubranie, a nie bezpośrednio na skórę. O preferencje komarów, powtórzmy, raczej komarzyc, pytała Ewa Dudzińska. To Trójka, audycja popołudniowa. A to już Robert Plant. Dressed it up with love across the seven seas to you. Oh, will it be enough? And I will be a rainbow. Oh, now your storm is gone. And I will bring the song for you. And I will carry on. Sky above, I will bring that beauty home because of my love, and I will be a rainbow. Now your star is gone, and I will bring my song to you, and I'll carry on. Full of heart. And while it's filled with love, a love that carries all before, a passion in the flood. I lie beneath the rainbow, now your tears have gone, and I'll sing my song for you, and I'll carry on. Robert Plant, Rainbow. Prawda, że ładne? Za kwadrans 17, 2-2 i 7 trójek w sprawie kart dla osób niepełnosprawnych, kart umożliwiających parkowanie w odpowiednich miejscach. Bulwersuje mnie sprawa, że niektórzy, myślę, że jest to mały procent, ludzi w sposób taki bezczelny, korzystając tam z różnego rodzaju jakichś forteli, korzysta z tych kart parkingowych. Pod marketami, pod jakimiś tam przychodniami nie ma tego problemu. Ten problem jest pod blokami naszymi. Ci ludzie, wykorzystując luki w prawie, po prostu takie karty sobie załatwiają i o każdej porze dnia i nocy mają wolne miejsce do zaparkowania. 2-2 i 7 trójek. Jeszcze jeden list od pana Grześka. Z okazji materiału o krwiodawcach chciałbym przekazać całusy mojej dzielnej krwiodawczyni Madzi. A i policjantom też pozdrowienia, tym bardziej, że 500 kilometrów jeszcze przede mną do domu. Pozdrawiam. Napisał pan Grzesiek. No to był ten moment właśnie, bo teraz porozmawiamy o tym, że brakuje krwi. Dokładnie za 3 minuty i 1 sekundę. Zostawię się prosto, spojrzenie przez to. nie zawsze trzeźwa, nieoczywista i nie zawsze pewna. Przychodzi gdy bardzo chcesz tego i czujesz, że bez niej nie, czujesz, że bez niej nie znasz już nie. Ten zespół nazywa się Saluminesia. A propos komarów, przypomniało mi się, że podobno cztery amerykańskie stany zaatakowały takie inne owady, nie komary, tylko jętki. Jeśli ktoś z Państwa wie coś więcej na ten temat, skąd to się bierze i czy nam to też grozi, to może warto napisać. 71335 albo zd3@polskieradio.pl. Tak czy inaczej, zamiast czekać na komarzyce, warto krew oddać honorowo. Zapraszamy do Trójki. Te apele powtarzają się w zasadzie co roku latem, właśnie podczas wakacji. W centrach krwiodawstwa zaczyna brakować krwi, dlatego nawet ci, którzy sami krew oddają, apelują do innych o to samo. Nie trzeba szukać stacji, można pójść do tak zwanego krwiobusa. Dowód poproszę. Pani już kiedyś oddawała krew? Mobilizowano pana do pojawienia się tutaj? Wszedłem na stronę, to widziałem, że brakuje na stronie krwi. Prawdą jest, że w wakacje brakuje tej krwi najbardziej, bardzo jej brakuje, tak? Bo ponieważ w ciągu roku na przykład ARH+, jest zawsze pełna kropelka, teraz małe ilości. Znajomi na portalach społecznościowych czasami zachęcają, chodź ze mną, oddaj krew. To jak mogę, to idę. Rzeczywiście tak jest. Okres wakacyjny jest bardzo trudnym okresem. Edyta Łasiewicz, lekarz specjalista z zakresu transfuzjologii klinicznej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. W większości nasi krwiodawcy korzystają z okresu urlopowego, w związku z tym nasze zapasy są ograniczone i w zasadzie jesteśmy w stanie zaopatrzyć szpitale w krew w zasadzie do zabiegów ratujących życie. To zawsze są problemy. Doktor Zbigniew Kotliński z Banku Krwi Instytutu Kardiologii w Warszawie. Bo my operujemy na sercu i naczyniach dużych, także krwi potrzeba trochę więcej niż do takich zabiegów zwykłych. A nie mówię, że zdarzają się i sprawy nagłe, które częściej się zdarzają, powiedzmy, w okresie wakacyjnym. Leczenie zawałów, leczenie tętniaków, aorty, to są sprawy nagłe. Jakiej grupy krwi najbardziej brakuje? Tak naprawdę w tej chwili brakuje nam wszystkich grup krwi. A są takie, których szczególnie brakuje? No tak jak zawsze, tymi szczególnymi grupami to są grupy krwi RHD-, głównie 0-, A-, AB-. Co się w takich sytuacjach robi? My się ratujemy, sprowadzając do planowych zabiegów z tych regionów, które w tym okresie mają tej krwi więcej, bo po prostu mają w szpitale, które tyle nie używają. Proszę bardzo. Pani już po. Jak się pani czuje? Bardzo dobrze się czuję, ponieważ to było moje piąte oddawanie krwi, więc już im dalej w las, tym lepiej. Chyba wciąż panuje wokół tego dużo mitów. No tak, rzeczywiście. Istnieje jakaś obawa przed tym zabiegiem. Jest to zabieg w zupełności bezpieczny, tylko trzeba się do niego odpowiednio przygotować. Trzeba być przede wszystkim zdrowym. Jeżeli chodzi o oddawanie krwi, to jest taki średni poziom. Myślę, że na zachodzie jest dwa razy większy. Pan też już po? Tak, już właśnie oddałem. Jak się pan czuje? Oj, bardzo dobrze. Powiem panu tak, oddawałem 8 razy, może 9 i tylko raz się czułem źle za pierwszym razem. Ja na początku też po oddaniu krwi raz zemdlałam, raz przespałam cały dzień, ale w miarę ilości oddawanych razów wszystko jest coraz lepiej. Na panu to nie robi wrażenia? Nie. Przestało. Bo później już jest samopoczucie całkowicie prawidłowe. Zasłabnięcia, omdlenia to mit. W większości, w 98-99% nasi krwiodawcy świetnie oddają, bez żadnych powikłań, trwa to 5-6 minut, a satysfakcja bezcenna. Trzeba jednak pamiętać, że lista wymagań stawianych potencjalnemu dawcy jest dość długa. Informacje na ten temat można znaleźć na stronach regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Ale zachęcamy, a o brakującą krew pytał Kuba Witkowski. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo

something might sound strange to you, but on the way I gained a day. And I wrote to tell my family, and I wrote to tell my friends. I arrived home, it was lost again, and this torture never ends. Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please. Zapraszamy do reklamy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, laptopy, smartfony i tablety. Ponad 900 modeli w ofercie. Media Expert włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel, Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Widzieć, wiedzieć, być. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Wrocław, 24 lipca, 3 sierpnia. Więcej na www.nowehoryzonty.pl. Zapraszają T-Mobile, Miasto Wrocław, Gazeta Wyborcza, Telewizja Polska, Film Web i Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Już 17, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, przed nami druga godzina. Teraz czas na serwis, który przygotował i przedstawi Benjamin Filip. Ostre słowa Leszka Millera po wyroku Trybunału w Strasburgu w sprawie tajnych więzień CIA w Polsce. Trybunał stawia wyżej prawa morderców i terrorystów nad prawami ich ofiar. Tragedia w Grecji. Podłączona do respiratora ciężko chora kobieta zmarła po odłączeniu prądu, bo nie zapłaciła rachunku. Szukali pracy, ale zamiast niej muszą spłacać nielegalnie zaciągnięte kredyty kilkoro bezrobotnych z Olsztyna oszukanych przez fałszywą firmę. Serwis zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk po rozpadzie koalicji podał się do dymisji. Wcześniej partia UDAR Witalija Kliczki i Swoboda Ochła Tytiachnboka ogłosiły, że wychodzą z koalicji. To oznacza, że w kraju będą musiały odbyć się przedterminowe wybory parlamentarne. To wyrok niesprawiedliwy i niemoralny. Tak dzisiejsze orzeczenie Trybunału w Strasburgu ocenia szef SLD Leszek Miller. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Polska sześciokrotnie złamała Europejską Konwencję Praw Człowieka, pozwalając CIA więzić i torturować w Starych Kiejkutach dwóch domniemanych terrorystów w latach 2002-2003. Władze w Warszawie mają wypłacić Palestyńczykowi i Saudyjczykowi po 100 tysięcy euro. Były premier Leszek Miller po raz kolejny powtarza, że w Polsce tajnych więzień CIA nie było, a o orzeczeniu Trybunału Praw Człowieka mówi tak. Niesprawiedliwe, bo opiera się na plotkach, spekulacjach, pomówieniach. Materiał polskich władz został odrzucony i nieprzyjęty przez Trybunał. Niemoralne, dlatego że Trybunał stawia wyżej prawa morderców i terrorystów nad prawami ich ofiar. Absolutnie gorzki i druzgocący wyrok, tak z kolei orzeczenie Trybunału komentuje adwokat Saudyjczyka. Mikołaj Pietrzak podkreśla, że polskie śledztwo prowadzone w tej sprawie nie przyniosło rezultatu, za co winą Trybunał obarczył Warszawę. Państwo polskie przede wszystkim miało okazję przeprowadzić śledztwo. Od 2008 roku śledztwo się toczy i mogło okazać się skuteczne. Ale państwo polskie postanowiło prowadzić w sposób nieefektywny, pozorny. No i takie są tego smutne skutki. Trybunał w Strasburgu pospieszył się z wydaniem orzeczenia, przekonuje natomiast rzecznik MSZ-u Marcin Wojciechowski. Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce, w prokuraturze apelacyjnej w Krakowie, toczy się postępowanie przygotowawcze dotyczące okoliczności, na które zwracali w swoich skargach obaj skarżący. Tym samym pierwszeństwo w wyjaśnieniu spraw powinny mieć krajowe organa wymiaru sprawiedliwości, a nie Trybunał. Na razie nie wiadomo, czy Polska odwoła się od wyroku. Kolejne dwa samoloty z ciałami ofiar ubiegłotygodniowej katastrofy Boeinga nad Ukrainą wylądowały na holenderskim lotnisku. Dziś przyleciało 70 trumien, wczoraj 40. W sumie na pokładzie malezyjskiej maszyny było 193 Holendrów. Choć żałoba narodowa w tym kraju już oficjalnie nie obowiązuje, to wielu mieszkańców wciąż oddaje hołd ofiarom ostatniej katastrofy lotniczej. Nasza reporterka jest na lotnisku w Eindhoven. Na lotnisku w Eindhoven dzień przebiega niby zwyczajnie. Przy bramkach czekają bliscy pasażerów, którzy właśnie wrócili do domu. Do wejścia na pokład szykują się nowe osoby. A jednak coś się zmieniło. Wielu Holendrów, wychodząc z lotniska, zatrzymuje się przy fladze opuszczonej wciąż do połowy masztu, pod którą składane są kwiaty, maskotki czy pożegnalne listy ku czci zmarłych w zeszłotygodniowej katastrofie. Jacqueline przyszła tu z małym bukietem właśnie dziś. Złożyłam te kwiaty z szacunku do tych, którzy stracili bliskich, by pokazać, że pamiętamy o ofiarach. O ofiarach pamiętali także Amanda, Eric i Kim, którzy wśród kwiatów i pluszowych misiów zostawili krótki, pożegnalny list. Napisali w nim, że mimo iż tak wiele istnień zostało zabranych w tragiczny sposób, ich dusze będą